En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og Peter i teknikken. De sidste par uger, der har vi jo haft udsendelser, hvor vi er gået tilbage i tiden. Vi har talt om et par af præsidenterne i den meget lange række. Vi kom forbi to mere, Mads, så vi synes egentlig, vi har god samvittighed i forhold til at sige, at vi følger op på vores serie om præsidenterne. Ja, det, der bliver jo taget meget store skridt. Lige nappe to præsidenter. Det føles rigtig godt. Ja, og der er jo så kun en 30-40 stykker tilbage, men vi siger bare, at vi er kommet et stykke, ikke? Men den her hat, vi har nået års kvote, det må man sige. Ja, to har vi nået på et halvår. Ja. Det kommer til at gå godt. Tre, vi havde jo også Van Buren, ikke? Undskyld, vi har haft tre, ja. Så det går meget godt. Så vi kan godt tillade sig at gå til nutiden i dag, og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig, Mads, nu spiller jeg lige et lille klip, og så hører du det, og så gætter du på, hvem er det, der taler her i det her klip. Det er mest sådan klapsalver og sådan noget, men der er også en, der taler. Prøv at høre godt efter. Ja, du kan godt høre, hvem det er, ikke? Jeg kan godt høre, det er Kamala Harris. Og det kan du egentlig mest, fordi hun har det der grin, ikke? Jo, der er noget med det grin. Det var der, det først tænkte jeg, at jeg ikke kunne høre det. Jeg tænkte, nu skal vi til at have en hel udsendelse, hvor David Træs diskuterer, om kvinder skal have gratis hygiejnebind. Men ja, vi er et andet sted, kan jeg høre. Vi er et andet sted. Vi er ved Kamala Harris, og det er vi jo fordi, at for en 3-4 uger siden, da vi talte om det præsidentvalg, der skal være i 2024, hvor vi jo altså ved, at Joe Biden stiller op igen, og at det, som det ser ud nu, bliver Trump over på den anden side, der talte vi om, at det, der kunne være en af Trumps fordele, det var, at når han skulle føre valgkamp, så skulle han i virkeligheden ikke føre valgkamp mod Joe Biden, men mod Kamala Harris. Og forklaringen var selvfølgelig, at Biden vil være 82, når og hvis han måtte tiltræde som præsident igen, og derved så er det i virkeligheden vicepræsidenten. Og hun, Mads, talte vi så om, hvor upopulær hun er, men siden vi talte om det, der er hun blevet endnu mere upopulær, for i den seneste måling, som NBC News de havde, ja, der var der 32% af vælgerne, der siger, at de har et positivt billede af Harris, 49%, der har et negativt 49%, der har et negativt billede af hende. Det giver hende et minus i den her rating, altså mellem dem, der kan lide hende og ikke kan lide hende, på 17% point. Og det har der aldrig været nogen vicepræsident, den tid, man har målt, Mads, der har været så upopulær, som hun er. Altså, der er noget at arbejde med, og jeg tror også, at den måling er uretfærdig over for Kamala Harris. Jeg ikke i den forstand, at jeg tror, hun er mere populær, end målingen siger. Det er ikke det, jeg prøver at sige, men jeg tror, at hun har jo heller ikke været meget eksponeret, og hun har haft svært ved sådan at brænde igennem, og jeg tror ikke, det negative indtryk er så dybt, som tallene siger, men det kræver selvfølgelig, at man gør noget for at gøre hende populær, og det har hun selv haft svært ved, og det har man heller ikke haft stor interesse for i Biden-lejren, og det tror jeg er en af årsagerne til, at hun virker som denne her person, der er strandet i vicepræsidentembedet. Der var sådan en vittighed engang, der gik på en dame, der havde spurgt, hvad hendes to sønner lavede. Så sagde hun, den ene han blev sømand og blev tabt til havs, og den anden han blev vicepræsident. Og så sagde hun, det var forfærdeligt med ham, der blev tabt. Så siger han så, ja, men det var jo kun så længe, som han var vicepræsident. Og det var jo sådan et et udtryk for, at, at vicepræsidentembedet kan være meget umenneskeligt, hvis, fordi man ikke har, man har ikke noget, man skal lave som vicepræsident. Man skal præstere over senatet, det er ved Gud ikke noget, der fylder ret meget i rollen som vicepræsident, og det er ikke noget, man bliver populær på. Så man laver det, som præsidenten sætter en til, og som der sådan bliver fundet nødvendigt, at man laver som vicepræsident. Og i Kamala Harris' tilfælde, der har hun haft den, skal vi sige, utaknemmelige opgave at skulle rydde op i en række, på en række områder, hvor det er svært at få politiske sejre, og hvor det, man gør, bliver modtaget meget dårligt af den ene halvdel af befolkningen. Eksempelvis har hun fået den opgave at kigge på, hvordan man gør noget ved den illegale indvandring til USA, og hele indvandringsspørgsmålet over den meksikanske og amerikanske grænse, og det er ikke noget, du kan altså enten hader de venstreorienterede dig, eller også elsker de dig, og vice versa på den anden fløj, uanset om du gør det ene eller det andet, og det har været, hun er endt der, og havde nok foretrukket at være forsvundet til havs. Hvis vi kigger sådan et par år inde i vicepræsidentembedet for nogle af de seneste vicepræsidenter, vi har haft i USA, den tid, hvor NBC har målt det, sådan midtvejs inde i perioden, sådan nogenlunde der, hvor vi er nu, så er, som sagt, så er Harris klart den, der har den ringeste måling. Mike Pence, han har den næstringeste, han havde et minus på 4. Joe Biden havde lige akkurat et plus på 1. Al Gore havde et plus på 15, og den mest populære vicepræsident sådan i nyere tid, det var Dick Cheney, Mads. Han havde et plus på 23, hvilket er altid interessant, når man tænker på, hvor mange der foragter Dick Cheney, så var han faktisk i perioder en år ganske populær vicepræsident. Egentlig også bare for at sige, Joe Biden var heller ikke en særlig populær vicepræsident, men han var dog ikke nede på de her negative tal, som Harris har. Nej, og det siger måske også, at hele forestillingen om, at vicepræsidentembedet er sådan et en raket, du kan sætte dig ind i, at den vil på et tidspunkt flyve dig til Det Hvide Hus, at det at den logik er nok ved at blive skrevet noget om, på grund af den måde, den politiske kultur har ændret sig i USA. Mads, lad os også lige høre et andet klip fra den selv samme måling, som NBC News, altså en af de tre store stationer i USA, kom med. Fordi i samme måling, der havde de også spurgt vælgerne ind til det her berømte spørgsmål, man har i USA. Mener du, at landet bevæger sig i den rigtige retning eller i den forkerte retning? Lad os prøve at høre journalisten forklare om målingen her. Just 20% of voters believe this country is headed in the right direction. 74% say the nation is on the wrong track. Let me tell you something about this moment. We have had this sustained period of 70% about a year now. The last two periods in the history of this poll that we've had this kind of sustained negativity about the direction of the country was before the 92 election and before the 2008 election. Both of those changed the party controlling the White House. Ja, det han siger her til sidst, Mads, journalisten, det er jo, at de sidste gange, hvor vi har haft en situation, hvor så mange mener, at USA bevæger sig i den forkerte retning, altså 74% her, der har det ført til et skifte ved det næste præsidentvalg. Og det, giver jo, det er jo logisk nok, ikke sandt? Altså hvis så mange mennesker mener, at landet bevæger sig i den forkerte retning, så skulle man tro, at det var rigtig god nyhed, om jeg så må sige, altså taktisk, for oppositionspartiet, i det her tilfælde republikanerne, og i konkret Joe Bidens tilfælde. Men altså tre ud af fire amerikanere mener, at landet bevæger sig i den forkerte retning, og det er de ment i det sidste 1-2 år, sagde han. Og det er jo noget, der bør få mange republikanere til at tænke, hvis vi gerne vil af med en demokratisk præsident, så er det nu, vi har muligheden, vi skal bare finde en, der ikke deler vandene hos vælgerkorpset. Og det er jo den logik, DeSantis-lejren skal bruge, blandt andet for at få republikanske vælgere til at forstå, at det er ikke Donald Trump, der skal gå med, fordi han er nok en af de få, der kan risikere at tabe til Joe Biden. Og hvis vi nu som vi altid siger, meningsmålinger så lang tid før et valg skal tages med en stor skålfuld salt, der er alt det der, men vi kan se på målingerne, Mads, uge efter uge efter uge, så ligger Joe Biden og Donald Trump i målinger, altså helt tæt op af hinanden. Det seneste gennemsnit hos Real Clear Politics, det giver Biden et forspring på 0,2 procentpoint, hvilket er det samme som, at det står helt lige naturligvis. Så vi kan se, at vi ved godt, det bliver et tæt valg, og vi ved også godt, at Donald Trump, selvom du siger, at det kunne måske være smartere for dem at komme med en, der ikke spillede landet så meget, ja, så kan vi se på målingerne, de står også fuldstændig fast. Han ligger på lige omkring 50% opbakning hos republikanerne, nummer to i reglen. DeSantis, eller ikke i reglen, hele tiden DeSantis, han ligger der omkring 20-22%. Så alt tyder jo på nuværende tidspunkt på, at det stadigvæk bliver Donald Trump. Men lad os lige høre en, som vi også har talt om for en 3-4 uger siden her i programmet, nemlig New Jerseys tidligere guvernør Chris Christie, som nu har oversteget en vigtig milestone, milepæl i valgkampen. Han bliver interviewet her hos Anderson Cooper i CNN. Det er Anderson Cooper, der starter med at tale. More than a month ago, until the first Republican presidential debate in Milwaukee, we're talking tonight with one of the contenders, former New Jersey Governor Chris Christie. So to qualify for this first RNC debate, you have to have support of at least 1% in multiple national polls, a minimum of 40,000 unique donors, at least 200 unique donors per state in 20 states. Are you there yet? Yeah, I'm glad to be able to tell people tonight, Anderson, that last night we went past 40,000 unique donors in just 35 days. And to give you some perspective, because I ran 8 years ago, in 35 days, 8 years ago, we had 5,000 donors. Mm. We have over 40,000 donors now. There is a donor in every state in America. And we have over 200 donors in 36 states. So there's really broad support for the candidacy. We're really thrilled about it. And the good news, I think, for the Republican Party is that means I'm going to be on the debate stage on August 23rd. Ja, den 23. august, der har vi den første debat imellem de republikanske præsidentkandidater. Vi ved jo ikke på nuværende tidspunkt, om Donald Trump agter at deltage. Nogle gange har han sagt, at han ikke vil. Andre gange siger han, at han måske vil. Det ved vi ikke noget om. Men Chris Christie, han får lov til at være der nu. Ja, det er jo rigtigt. Det, altså, de har jo lavet de her regler, som skal gøre det vanskeligt for mindre kandidater at være en del af debatten. Og der er den næste mulighed, der er for at ændre dynamikken i primærvalgsforløbet hos republikanerne på nogen som helst signifikant facon, det er at den her debat, som Fox lægger ramme til i Milwaukee den 23. august. Og nu er Chris Christie jo fundet vej til at komme igennem det finmaskede net, man har sat op for at forhindre små kandidater i at deltage i debatten, og det har så fået Trump til at true med, at han vil boykotte den her debat. Jeg tror, Trumps logik er den, at han kan godt vinde uden at skulle risikere at komme i debat med Chris Christie, som han på en eller anden måde har lært at frygte. Og det tror jeg, han har lært, fordi Chris Christie er god, ikke til at bygge sit eget kandidatur op, men god til at rive andres ned. Det har vi se tidligere, at det er en af Christies stærke sider, som kommer nok fra hans tid som offentlig anklager, at han har sådan en meget bisk facon. Og jeg kan godt forstå, at Trump tænker, hvorfor skal jeg risikere mit kandidatur i en kamp med Chris Christie? Chris Christie vil nok alligevel brænde ud på et tidspunkt. Det tror jeg også, han er en rigtig læsning. Og han ved, at Chris Christie af hjertet hader ham. Jeg tror, det her det er en historie, som vi ikke har talt så meget om i kampagnesordet. Jeg ved ikke, om vi har. Men Trump var jo meget tæt på at slå Chris Christie ihjel. Og det gjorde han ved at smitte ham med covid, da de skulle forberede Trump til præsidentdebat. Med Joe Biden. Med Joe Biden i sin tid. Der vidste Trump godt, at han havde corona, og alligevel smittede han Chris Christie, der jo, det kan man jo se på ham, godt kunne være i en bedre form. Og det er jo sådan, at corona havde det med at være særlig hårdt ved mennesker, der var svært overvægtige. Og det er Chris Christie. Og Chris Christie har aldrig tilgivet Trump, at han var så fuldstændig selvoptaget, at han ikke advarede Christie om, at han havde corona, men selv vidste og smittede ham med det, fordi det vigtigste for Trump var at han var så forberedt, som han kunne være til debatten mod Biden. Så der er ikke nogen fare for, at Christie pludselig får den idé, at han skal blive gode venner med Trump igen, eller tage på ham med fløjtansker. Hvis han kommer på scenen den 23. august i Milwaukee, og Trump også er der, så bliver det et festfyrkeri af den anden verden. Men det har Trump desværre nok luret, at det er et festfyrkeri, han godt kan undvære at være centrum i. Chris Christie selv siger hele tiden, når han bliver spurgt, tror du, at Trump gør alvor af ikke at dukke op, og så siger han hele tiden nej, nej, fordi selvfølgelig kommer han, fordi ingen elsker at være i fjernsynet mere end Donald Trump, og det kan der jo være noget om. Altså, det er jo velkendt, at Trump meget, meget, meget, meget gerne vil være i fjernsynet. Selv mens han var præsident, og dermed havde verdens største talerstol, der havde han det jo med at gribe telefonen og ringe direkte til et Fox News-program, typisk, der var i gang, for bare at komme igennem og sådan sludre på direkte tv ofte. Så måske kan Chris Christie have ret i, at han alligevel ender med gerne at ville med. Og hvis vi nu kigger på Chris Christies målinger, så skal vi også være forsigtige, det er lang tid før alt det der. Han var for nogle uger siden under 1% i opbakning. Og nu har han kravlet op omkring 3%. Og det er jo stadigvæk langt fra at kunne blive en alvorlig trussel mod nogen som helst. Men alligevel, Mads, et lille bitte nøk opad, der tyder på, at han har en vis gennemslagskraft. Når jeg siger et lille bitte nøk opad, så er det også fordi, jeg kigger på DeSantis og Haley og Pence og de andre. De står sådan nogenlunde stille. Han bevæger sig. Nu kan jeg sige, at han er tredoblet. Det er jo en pæn måde at udlægge det på. Han er stadigvæk kun på 3%, men der er et lille tæk opad. Ja, og det er jo, man tager jo det hele med, når man skal overbevise sig selv om, at man er i gang med noget, der er fornuftigt. Det er, den måde, man kan bedømme på, hvordan det går, og de her nationale målinger betyder ikke noget. De eneste målinger, der betyder noget, det er der, hvor hele, skal vi sige, altså, der er jo det her primærvalgforløb, og det begynder jo, som det plejer, i Idaho, eller i Iowa, ikke i Idaho, men i Iowa. Ja. Og efter Iowa, så kommer så New Hampshire. Og hvis man vinder de to steder, så er man rigtig godt i gang med at blive republikanernes næste præsidentkandidat. Altså, alt den her snak om, at DeSantis kan bare vente og så vinde i Florida og så videre, det vil så være første gang nogensinde, at det udvikler sig på den måde. Det er en strategi, andre, blandt andet Rudy Giuliani, har troet på tidligere og er mislykkes med. Og jeg tror ikke, DeSantis får så nemt ved at vinde i Florida, hvis han ikke har klaret sig over forventning i Iowa og i New Hampshire. Men det gode ved Iowa og New Hampshire er, at det er to stater, der er uforudsigelige, og de belønner kandidater, der bruger meget tid der, og som også tit belønner de kandidater, der sådan er lidt anderledes. Og det må man sige, at Chris Christie på nogle måder er. Så der er jo, altså det skal nok blive spændende det her, men der er ingen tvivl om, at al spændingen forsvinder fra det republikanske primærvalgsforløb, hvis Trump vinder to store sejre der. Altså så tror jeg, vi kan, altså så kan vi godt begynde at belave os på, at det er også sådan, det kommer til at ende med at være. Men en af måderne, man kan følge med på, hvordan det går, det er jo så at se, hvordan går det med at få penge ind. Og der er, altså hvis man skal sige noget grundlæggende omkring, hvordan det går med at få hævet penge ind til valgkampen, så må man sige, at alle er egentlig klarer sig dårligt her. Altså der er ikke nogen, der sådan er gode til at få store pengemængder ind i deres kampagne. Det der så er noget, jeg har bemærket, det er, at når det handler om små bidragsyder, så er Trump den klare konge. Altså små bidrag, altså hvor man har en skov af mennesker, der er parat til at give $100 eller $10 eller $5 eller bare en masse, som sender et signal, ikke så meget om hvor mange penge de giver, Men bare det, at de orker det at give til en politisk kampagne, det er der et stærkt signal i. Og der er kun én konge i det republikanske parti, når det handler om at få mennesker mere eller mindre til at sende deres sidste sparepenge eller et lille beløb til kandidaten. Det er Donald Trump. Og Donald Trump, han er virkelig, han dominerer virkelig det republikanske felt, når det handler om at få de her small donors, som det hedder. DeSantis, kan jeg fortælle, han fik omkring 2,8 millioner dollars fra nogen, der gav under 200 dollars. 2,8 millioner, så vi 3 millioner, så vi runder op og flinke ved DeSantis. Til sammenligning, der fik Donald Trump mere end 14 millioner fra den her gruppe. Så der er noget, der tyder på, at der er virkelig plads til forbedring for det felt, der skal indhente eller gøre noget ved Trump, som den der klart fører primærvalgsforløbet over hos republikanerne. På den anden side kan vi også se, hvis vi kigger over hos demokraterne, der er Joe Biden vældig godt med i forhold til indsamling af penge, også for små donorer, men det giver jo lidt mere sig selv, han har sagt, fordi han er i virkelighedens verden ene mand på banen. Jeg ved godt, der er en Kennedy, der stiller op mod ham, der også har en vis opbakning, men ikke hos donorerne. Det er mere sådan en bevægelse af, at vi skal have en anden end Joe Biden, tror jeg, dem der peger på Kennedy. Men Biden selv, skal vi også hele tiden huske på, i hukommet, hvad der skete ved valget i 2020, nemlig at der var rekordmange, der stemte. Der var rekordmange, der bakkede op om begge kandidater, altså Trump på den ene side og Biden på den anden side. Der ser det ud til, at Biden igen har en, altså på trods sin negative approval ratings og alt det her, et meget stort antal små donors, der er parate til at bakke op om ham en gang mere, formentlig allermest, fordi han er op imod Trump en gang mere. Lige præcis, og det viser jo det, der også var tilfældet sidste gang, at Trump er god både for sig selv og for sine modstandere. Mm. Altså han skaber en masse energi i en politisk proces og ved et valg. Der er mange, der har lyst til at donere, fordi de vil gøre alt, hvad de kan, for det ikke bliver Trump. Og der er mange, der har det modsat. Og den effekt har han stadigvæk på amerikansk politik. Det er jo ret interessant. Et sted, hvis vi lige skifter spor, Mads, et sted, hvor vi kan se, at Donald Trumps effekt på amerikansk politik er meget konkret og meget stærk, det er jo fra en af hans største sejre i sin tid som præsident, nemlig det faktum, at han fik ændret sammensætningen af USA's højesteret, sådan at der nu er 6, som jeg så må sige, konservative, republikansk udpegede dommere, og 3 demokratiske udpegede dommere. Og det ved vi jo allerede, det var dramatisk sidste år, da dommerne pludselig gik ud og fjernede den universelle føderale ret for kvinder til at få en abort, og ændre det til, at det er noget, hver enkelt delstat selv må bestemme. Forleden dag så vi en mere, nemlig et anslag mod den politik, der hedder Affirmative Action, som har kørt i USA i ganske lang tid, som er en virkelighed, hvor minoritets ansøgere til universiteter kommer foran i køen. Det blev sagt, at det går ikke længere. Det havde Joe Biden den her kommentar til. We cannot let this decision be the last word. I want to emphasize, we cannot let this decision be the last word. While the court can render a decision, it cannot change what America stands for. Ja, retten, højesteret, kan ikke ændre, hvad USA står for, siger han, men det gjorde de jo der, i den forstand, at de lavede et anslag mod affirmative action. Også for nogle uger siden lavede de et anslag mod Bidens politik med at eftergive gæld til studerende. Det er en af hans mest populære politiske tiltag. Også det var de inde og ramme. Så vi kan se her, Mads, der har Trump varig sat et spor i amerikansk politik, som vi ser nogle ret afgørende beslutninger, som højesteret træffer, og som de træffer med dommerstemmerne 6-3. Ja, det er altså... Vi skal nok vende tilbage til affirmative action også her i udsendelsen, men sådan helt som, hvis man ser på højesteret og den måde højesteret fungerer på, så vil man sige, at Trump-årene har i den grad ændret højesteret til, at nu dømmer højesteret meget, meget, meget konsekvent, sådan at, at magten går tilbage til delstaterne hele tiden. Det er en meget, meget lidt kreativ læsning af den amerikanske grundlov, der praktiserer sig højesteret. Og det vil sige, at, at delstaterne bliver i de her år meget, meget styrket, og alle forsøg på sådan at lave social ingeniørkunst fra føderal side, det bliver slået ned af højesteret fra en kant af. Og jeg tror, mange konservative, som jo er enige i det her retsprincip, de sidder jo bare og venter og glæder sig til, at der kommer flere og flere programmer igennem højesteret, hvor man har stærk føderal indblanding i et område, som de konservative mener bør være noget, man afgør ude i de enkelte delstater. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og Mads, hvis vi så går ind konkret og ser på den med affirmative action, som du var inde på, vi kom tilbage til, så er det en politik, der starter sådan for alvor tilbage i John F. Kennedy-årene, og som så siden har kørt, og det har jo altid været noget, nogen ikke har brudt sig om, men andre har været glade for. Det har, vi kender det i universitetsverden, vi kender det også i andre føderale stillinger, altså at minoriteter, som er underrepræsenteret på for eksempel et universitet, der er færre sorte, end der er i den amerikanske befolkning på Harvard Universitet for eksempel, så skulle sorte studerende få en fordel, når de søgte ind. Og det har været sådan en politik igennem årtier. Og det er der, nu et anslag fra ikke-minoritetsstuderende, der siger, det er ikke rimeligt, at vi ikke kan komme ind på universitetet, når vi faktisk har bedre karakterer end nogen af dem, der kom foran. Og det siger højesteret altså, at det giver dit medhold i. Ja, altså det at have, nu skal vi måske lige oversætte det, betyder positiv særbehandling. Ja. Det, at man laver positiv særbehandling, det kan selvfølgelig, man kan have mange forskellige ting i tankerne, når man gør det. Og at stille nogen, skal vi sige, kunstigt dårligere, er ikke nyt i amerikansk tænkning, og det er rigtigt, at i nyere tid, der er det tilbage fra 1961, hvor Kennedy laver en lov, der siger, at uanset hvilken racebaggrund, eller hvilken tro man har, eller hvilken hudfarve man har, eller hvilken oprindelse man har nationalt, i tilfælde man ikke er amerikansk, så skal man tage, som det stod engang, og bruge positiv særbehandling for at sørge for, at vi har en balance i den føderale offentlige sektor på det her område. Men det går faktisk helt tilbage fra, da man efter den amerikanske borgerkrig, der valgte man jo også, altså alle, tror jeg, har været ret enige om, at det er jo egentlig ærgerligt, at man skal bruge positiv særbehandling. At det, at man skal stille nogen kunstigt dårligere ved at lave regler, der garanterer dem adgang på den ene eller anden forskellige fasong. Det er også den debat, der har været omkring kvotaer for kvinder osv. At alle de her ting er noget, som man havde håbet ikke var nødvendigt. Men efter den amerikanske borgerkrig, og man havde den periode, som man kalder for Reconstruction i sydstaterne, som går fra borgerkrigens ophør i 1863, og så ind til Reconstruction i sydstaterne, slutter lige så bredt, som den er begyndt i 1877, der har man udbredt positiv særbehandling af sorte i sydstaterne. Og dengang man gjorde det oprindeligt, der sagde man jo også, jamen hør nu her, de her mennesker har været holdt som slaver. Så vi bliver nødt til at give dem nogle muligheder, som andre ikke har. Ikke fordi, at vi ikke ønsker, at sorte og hvide fattige skal være lige, men for simpelthen at give sorte mulighed for at indhente noget af alt det, som de er kommet bagud ved, at man har haft dem som slaver. Så tankegangen er meget gammel i USA, men der har egentlig altid været en bevægelse imod det, der siger, at det er principielt forkert at gøre det her. At man skal give folk lige muligheder, og det gør man ved at sørge for at bekæmpe diskrimination på en anden façon, end ved at give nogen adgang via kvoter og andet. Og den debat blev i sin tid afgjort i Højesteret på baggrund af det at søge ind på et universitet. Og fra dengang har der været en præcedens om, at positiv særbehandling, det er tilladt i USA. Og det har selvfølgelig givet ansporet mange til at sige, jamen hvis man har kunne bruge positiv særbehandling til at få sorte, der har været holdt som slaver, tættere på den amerikanske drøm og tættere på den normal, som bør være for alle mennesker i USA, så kan det selvfølgelig også bruges på andre områder. Selvfølgelig kvinders rettigheder, som det bedste eksempel på det. Og derfor har man mange politiske debatter i USA, som jo tager udgangspunkt i muligheden for positiv særbehandling for at løse et socialt problem. Og der har Højesteret nu sagt meget klart, at med den her dom den 29. Juni, at det er i strid med forfatningen under det, der hedder The Equal Protection Clause, som er den 14. forfatningstilføjelse, at have positiv særbehandling. Og det er i den grad et slag i ansigtet på den venstrefløj, som har bygget meget af deres racepolitik eller forsøg på at skabe lighed for alle uanset race i USA, og meget af deres kønspolitik, altså deres mulighederne for at skabe lige vilkår uanset køn i USA, det er de bygget op på forslag, der hviler på princippet om positiv særbehandling. Og også her kan vi naturligvis se afspejlet en politisk virkelighed, og nu generaliserer jeg en smule, men det er ikke desto mindre tæt på at være rigtigt, at når Joe Biden er så meget imod den her afgørelse i Højesteret, så er det jo selvfølgelig, fordi han mener det modsat, altså mener det er en god idé med positiv særbehandling, men det er jo også fordi, at det demokratiske parti i dag er det parti, der altså suverænt har flest af disse minoriteter som deres vælgere. Det ved vi jo fra valg efter valg, at sorte eksempelvis stemmer på demokraterne over 90%. Og kvinder også. Og kvinder en meget stor andel, og hispanics en meget stor andel. Så vi kan se, at der er også, en taktisk, strategisk afgørelse her, for uden at jeg er ret sikker på, at Joe Biden også mener, det er en god idé, så er det også hans vælgerkorps, han her skal tale til, og det modsatte gør sig gældende over hos republikanerne, som overvejende har den hvide engelsktalende befolkning hos sig, og en overvægt af mænd, modsat demokraterne, der har en overvægt af kvinder. Så det kan vi også se, at det også er det, der spiller ind her. Og så en frustration helt konkret hos Joe Biden i at se, at denne højesteret, der har et klart konservativt republikansk flertal, den riber op i nogle af de ting, som har været grundpiller, og som demokraterne har været glade for, og han kan ikke rigtig gøre noget ved det. Nej, det er meget svært for ham at gøre noget ved. Altså det eneste, man kan gøre, er at gøre det samme, som republikanerne gør, lægge en langsigtet plan for at få skiftet i Højesteret på en façon, der tipper balancen igen. Men da det er sådan, at i mange af spørgsmålene her, der er stemmerne 6-3, så er det vanskeligt at gøre på den korte bane. Den eneste mulighed, man har der, det er at gøre det, som amerikanerne kalder for court packing, fordi der står ikke beskrevet, hvor mange der skal være i Højesteret, så bare beskrevet, hvor mange der minimum skal være i Højesteret. Så man kan jo, hvis man nu er utilfreds med at tabe sagerne, så de bliver stemt 6-3, jamen så kan man jo smide fire dommer i Højesteret, der er enige med en, og så kan man vinde 7-6 men court packing har været forsøgt tidligere og været foreslået tidligere, men det kommer helt sikkert til at også fylde noget i den her valgkamp, fordi republikanerne i den grad nyder godt af den måde, højesteret fungerer på, og demokraterne har ditto meget svært ved at finde politisk vej med deres måde at forstå den føderale magt på i USA, sådan som højesteret dømmer for tiden. Og lad os også lige se på at erindre om, hvad det var, der gjorde, at det endte med 6-3 i stedet for det flertal, vi plejede at kende. Og det var smart politik af republikanerne over af Donald Trump. Det starter med, at da Barack Obama fortsat er præsident, der har han muligheden for at udpege en ny højesteretsdommer, fordi en falder bort. Det er næsten et år før præsidentvalget, men det republikanske flertal i senatet blokerede hans mulighed for at udpege en, sagde, at det var for tæt på et præsidentvalg. Præsidentvalget havde demokraterne jo håbet og troet på, at Hillary Clinton ville vinde. Havde hun vundet, så hun udpeget en demokratisk sindet dommer. Det giver sig selv. Det kommer hun ikke til. Trump vinder, derfor kan han udpege den første, der skifter en stemme. Og det næste, der sker, det er, at Ruth Bader Ginsburg, udpeget af Bill Clinton i tidernes morgen, hun så dør forholdsvis kort før, at Donald Trumps periode slutter, så han kan udpege en, der igen tipper balancen. Så altså med lidt anderledes virkelighed, ja, så kunne demokraterne stadigvæk have siddet på det, men det kom de som bekendt ikke til, Mads. Og man siger jo også, at der er meget skriveri om det, at Barack Obama faktisk forsøgte at få Ginsburg til at trække sig, mens han stadigvæk var præsident, for de kunne se, at hun var gammel og havde helbredsproblemer, men det gjorde hun ikke. Så på den her måde, så tippede balancen ganske kraftigt på kort tid. Så det er Trumps store, konkrete politiske sejr. Ja, det er det. Og den skyldes godt republikansk håndværk, altså politisk håndværk. Man ville vinde kontrollen med en højesteret, der havde det med at være sådan, at der var 4 fast forankret i hver lejr. Og så var der en, som sådan kunne skifte side. Så næsten alle sager blev afgjort med stemmerne 5-4. Og det, man så gik efter meget målrettet, var, og som du var inde på, blokere, at demokraterne kunne skifte et af deres sikre sæder ud med en, der læser forfatningen meget mere progressivt og mere som en mere elastisk tekst, end man gør på den konservative fløj, og det mislykkedes man med, og man kæmpede nok ikke hårdt nok for det, fordi man havde en forestilling om, at Hillary ville slå Trump. Det var vi jo også inklusive David, mange der troede nærmest langt ud på valgnatten i 2000 og 16. Så det er jo ikke, så man kan godt sætte sig ind i, at de tænkte, om hvis vi ikke kan vinde på den korte bane, så vinder vi den bare efter valget. Og det viser i den grad at være en streg i regningen, fordi hvis man havde holdt fast der, så ville man ikke have fået de domme, man har fået nu. Og den dom, vi netop har fået, ville kun være vedtaget med stemmerne 5-4, og så er der et anderledes pres på den sidste dommer, den afgørende stemme i højesteret, og det har vi set godt kan have en ret stor effekt. Og jeg tror også, at det her det er en god påmindelse til alle om, at valg er vigtigt. Havde Hillary Clinton vundet valget i 16, når man var demokrat, så havde 2 dommere, der var blevet udpeget, været demokratisk sindet, og så havde vi ikke fået nogen af de her, som du siger. Så valg betyder noget, og det giver sig selv, men det her det er en påmindelse om det, at hvis man kommer ind, som Trump var her på, hvad siger, et heldigt tidspunkt også, så fik han mulighed for at udpege 2 dommer, der tippede balancen. Mads, lad os lige skifte til et sidste emne her, inden vi slutter udsendelsen af, nemlig det netop overståede NATO-topmøde i Vilnius i Litauen. 2 emner, som jeg bare lige synes, vi skal nævne, det er Ukraine og så Sveriges optagelse, skråstreg Tyrkiets til sidst overgivelse i forhold til at acceptere Sverige. Men lad os lige tage Ukraine først, for der var jo mange, der før topmødet talte for, at Ukraine, altså andre NATO-lande, at Ukraine enten skulle blive medlem meget hurtigt, eller i hvert fald, der skulle lægges en strategi for sådan et løfte om, at man ville kunne blive medlem, når og hvis han har sagt, krigen med russerne stopper. Biden, præsident Biden, han var ude inden mødet og fastholdte under mødet og sige ret klart, at her var han tøvende. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her i et interview med Fareed Zakaria på CNN. Mr. President, an honor to have you on the program. Good to be with you. Thanks for having me. When you go to the NATO summit, the big strategic issue is that Ukraine wants membership in NATO. Should it get membership in NATO? I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent, as you know, a great deal of time trying to hold NATO together because I believe Putin has had an overwhelming objective from the time he launched 185,000 troops into Ukraine. And that was to break NATO. He was confident, in my view, and many of the intelligence community, he was confident he could break NATO. So holding NATO together is really critical. I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now, at this moment, in the middle of a war. For example, if you did that, then, you know, we're determined to commit every inch of territory that is NATO territory. It's a commitment that we've all made, no matter what. If the war is going on, then we're all in a war. You know, we're in war with Russia, if that were the case. So I think we have to lay out a path for the rational path for Russia, for Ukraine to be able to qualify to get into NATO. And we have, when the very first time I met with Putin 2 years ago in Geneva, and he said, I want commitments on no Ukraine in NATO. I said, we're not going to do that because it's an open door policy. We're not going to shut anybody out. NATO is a process that takes some time to meet all the qualifications, and from democratization to a whole range of other issues. So in the meantime, though, I've spoken with Zelensky at length about this. And one of the things I indicated is the United States would be ready to provide while the process was going on, and it's going to take a while that process is going on, to provide security a la the security we provide for Israel. Ja, der er jo to ting, som er interessante i det, som Biden siger her, synes jeg. Det ene, det er, at han siger, at vi kan ikke tillade, at Ukraine bliver medlem af NATO nu og her, fordi mens der er en krig i gang med Rusland, så vil det i virkelighedens verden betyde, at vi, altså USA, men sådan set også Danmark, pludselig vil være i rigtig krig med Rusland. Det går ikke, siger han. Det andet, han siger, og det er nok lidt mere kontroversielt, det er, at han siger, at på den lange bane, der skal vi altså fastholde, at der er en ansøgningsproces for at komme ind i NATO. Og det handler blandt andet om, siger han, at man skal være demokratisk sindet. Altså man skal have et klart demokratisk, han siger senere i interviewet, det handler blandt andet om, at man skal have sikkerhed for, at det er et folkevalgte, der har kontrol med de væbnede styrker. Og han siger, at vi skal have bugt med korruption i et ansøgningsland. Det han siger, de her to ting, Mads, er jo noget mere afmålt og køligt, end vi har hørt mange europæiske politikere sige op til det. At han holder Ukraine sådan, altså ved siden det skal vi huske, fuld styrke på militæret, fuld styrke på sanktionerne og alt det her, men lige i forhold til Ukraines indlemmelse i NATO, der er han lidt mere kølig, end vi hører europæerne sige. Meget, og der har været en del gnister mellem Ukraine og især USA og Storbritannien. Hvor USA og Storbritannien direkte gik ud oven på Zelenskis udtalelser og sagde, at de ville have sat pris på, hvis der var lidt mere taknemmelighed at spore hos ukrainerne. For alt det, man har givet dem og alt det, man har hjulpet med. Og stadigvæk hjælper med, og stadigvæk giver. Og så kom Zelensky tilbage og lagde sig ned for sit liv. Men det understreger jo et underliggende dilemma i Ukraines position, som jo blandt andet det her med, at et er, at man har en krig, som foregår lige nu, men man har også en fremtid, som man skal forholde sig til. Altså, hvad sker der om 3 år? Hvad sker der om 5 år? Hvad sker der om 10 år? Hvor man jo godt kan regne ud, at uanset om fronten fryser nu, eller man smider russerne ud, eller så har man stadigvæk et Rusland, som jo har vist sine intentioner over for Ukraine, og som vil være en nation, man skal være påpasselig med, ikke angriber en igen, eller fornyer sin offensiv, eller hvordan man nu vil beskrive det, der måske på det her tidspunkt, det er det store ukrainske ubesvarede sikkerhedsspørgsmål, det er, hvad stiller vi op med den meget usikre fremtid, vi har? Rusland har vist deres intentioner, og for ukrainerne er svaret meget simpelt, at når vi har smidt dem ud, så er vores sikkerhedsgaranti, det er NATO-medlemskab. Hvis vi har det, så skal vi ikke være bange igen. Og det, som ukrainerne har hørt Biden sige her, synes jeg ret direkte til dem, på en indirekte fison, dog, det er, at Ukraines sikkerhedsgaranti, det er Ukraine selv. Altså, de må selv være den afskrækkelse, der holder russerne fra at komme igen på et tidspunkt, hvis man lykkes med at drive dem væk i den her omgang. Og det er en streg i regning for Zelensky-regeringen, der jo har fortalt ukrainerne og har den logik, at vi bløder og offrer alt nu for at smide russerne ud, men når vi har gjort det, så har vi en gang for altid løst problemet, fordi så kommer vi ind i NATO, og så er det ikke længere bare os, Putin eller russerne, kan angribe. Det er en alliance, som de ikke tør angribe. Og det har været den ukrainske logik, og den bliver de nødt til nu at forstå, at så simpelt er det ikke set med amerikanske briller. Især. Det er jo amerikanerne, der bestemmer, hvordan man fortolker de her ting, for at være helt ærlig. Ja, og det må man jo også sige, at det fik man jo så syn for sagen for her, fordi Biden, som typisk for en amerikansk præsident, pakker ikke den slags ind, når der er noget, der er vigtigt at få meddelt. Og lad os også tage et andet eksempel fra det her NATO-topmøde, som jeg nævnte lige før, så sker der jo det under lige op til NATO-topmødet, at Tyrkiet endelig sådan giver sig og siger OK til, at Sverige kan blive medlem af NATO-alliancen. Det trækker så lidt ud igen, fordi det skal selvfølgelig også stemmes igennem i det tyrkiske parlament, og der er en lille udsættelse der, men det virker som om, at det er på plads. Alligevel, så vil jeg sige, at når vi lige har haft valg i Tyrkiet, så har vi jo ikke ligefrem set de europæiske stats- og regeringschefer rose Erdogan som en leder i Europa. Men prøv at høre, hvordan Joe Biden taler om Erdogan i forbindelse med hans møde med ham ved NATO-topmødet. Og det her, det er altså en iscenesat video af Det Hvide Hus. Så det her, der får vi altså holdningen givet klart til kende. Den er orkestreret, den er filmet, og vi hører her, hvor venligt Joe Biden taler om præsident Erdogan. Delight to be with you, and you know, we're in this historic summit meeting. You made all the more historic by the agreement you reached yesterday and the admission of Sweden and how you're going to proceed. I want to thank you for your diplomacy and your courage to take that on. And I want to thank you for your leadership, Mr. President. This summit is reaffirming our commitment to NATO defense with close allies in NATO, and I hope you can make it even stronger. Ja, tak, præsident Erdogan, for dit store lederskab, din diplomatiske kunde og dit mod i disse her forhandlinger. Det er jo ikke lige de ord, vi hører de europæiske stats- og regeringschefer sige, når de taler om den tyrkiske leder, det tyrkiske demokrati, den tyrkiske præsident. Men det er et meget godt billede på, at amerikanerne er noget mere direkte og noget mere direkte kyniske, når de laver udenrigspolitik. Ja, men det er jo også den rolle, Biden har. Jeg tror ikke, Biden kan jo ikke tillade sig at sige det, han måske inderst inde synes om Erdogan, fordi han godt ved, at Erdogan repræsenterer et meget vigtigt land, som vi i Vesten har meget mere ud af at have inde i NATO, end værende på vej ud af NATO, hvis det måtte komme til det. Også selvom man synes, at tyrkerne har været på en forkert kurs i en årrække og har været meget vanskelig at forhandle med. Jeg skal så i parentes bemærke, at tyrkerne altid har betragtet alle forhandlinger, hvor de har haft en mulighed for at skrue prisen op på en façon, så de selv får mere ud af det på lidt på samme façon. Og det er uanset, hvem der har været ved magten i Tyrkiet, det er gængs praksis, at det altid udvikler sig på den façon. Men det er rigtigt, Biden skal jo sige ting om Tyrkiet, som vi aldrig vil sige, og positive ting, som bliver så positive, at man sidder med en lidt underlig smag i munden, når man er færdig med at høre det her indslag. Også fordi man jo godt ved, at man skal ikke tale med amerikanerne ret meget i korridorerne for at vide, at det ikke sådan, de taler om tyrkerne der. Men her var det, og vi skal så huske på lige et øjeblik, Mads, det er jo ikke decideret, hvad hedder det nu, kampagnesports emne, men der er selvfølgelig noget fantastisk historisk i, at når vi nu taler Ukraine, når vi nu taler Rusland, at vi i stedet for et splittet NATO har fået et mere samlet NATO, end vi har før vi ovenikøbet fået et større NATO. Og der må vi vel også sige, at her har Joe Biden indtaget en hovedrolle, som det ville være meget svært at forestille sig, Donald Trump have ført. Og for Biden er det vigtigste jo at parkere den bus, der handler om at få altså NATO udvidet, ikke bare med Finland, men også med Sverige, så sikkert som overhovedet muligt. Og det er det handler om for ham. Og så må tonekunstnerne og dem, der udtaler sig om tonen, så må de have deres egen debat ved siden af. Og den vil Joe Biden givetvis ikke deltage i. Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter i teknikken, siger tak, fordi du lyttede med. Til denne udgave af Kampagnesporet, vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.